สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่232เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่7พระวจนะของพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อ13ขอให้เราที่จะท่องคำอธิษฐานของพระเยซูพร้อมกันครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าคนยิวอธิษฐานอย่างไรเขามีหลักการในการอธิษฐานอย่างไรเพราะเหตุที่ถ้าเราจะรู้ถึงหลักการในการอธิษฐานของคนยิวเราก็จะเห็นถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดมากของคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนพวกเราให้อธิษฐานพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องกลับไปศึกษาดูวิธีการที่คนยิวเขาอธิษฐานและแหล่งความรู้ที่เราจะมีในการศึกษานี้ก็จะมีหนังสืออยู่2ชุดนะครับหนังสือชุดแรกซึ่งเป็นหนังสือของคนยิวเป็นหนังสือชุดอรรถาธิบายพระคัมภีร์เดิมของคนยิวที่เขาเรียกเป็นภาษานะครับของเขาว่ามิชนานะครับมิชนาหรือมิดรัชนะครับมิดรัชหรือมิชนาเนี่ยนะครับเป็นหนังสืออรรถาธิบายหนังสืออรรถาธิบายนี้ได้กล่าวว่ากษัตริย์ที่เป็นมนุษย์นั้นสามารถสดับฟังคนพูดพร้อมๆกันได้คราวละ 2-3 คนถ้ามากกว่านั้นก็จะฟังไม่รู้เรื่องแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะทุกคนสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้พร้อมๆกันในทุกคนทุกแห่งพระองค์ก็สามารถที่จะสดับฟังทุกคนได้ในเวลาเดียวกันหูของมนุษย์อาจจะเมื่อยล้าต่อการฟังแต่พระกันของพระเจ้านั้นไม่เคยเมื่อยล้าและพระองค์ไม่เคยเบื่อหน่ายคำอธิษฐานของมนุษย์พี่น้องครับคนยิวซึ่งเป็นพวกรับใบหรือรับบีนะครับหรือพวกธรรมอาจารย์นั้นยังสอนต่อไปอีกว่าการอธิษฐานนั้นจะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอต้องสอนให้มีนิสัยที่จะชอบอธิษฐานและเลิกนิสัยที่จะชอบอธิษฐานตอนมีทุกข์และสิ้นหวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับเวลามีทุกข์หรือว่าเวลาสิ้นหวังหมดหวังมีความลำบากเกิดขึ้นจึงค่อยมาอธิษฐานแต่คนยิวนะครับในหนังสือมิชนานะครับหนังสือมิดรัชนะครับก็บอกว่าเราต้องสอนให้คนเลิกมีนิสัยที่จะชอบอธิษฐานตอนทุกข์นะครับเราต้องสอนให้พี่น้องของเรานั้นมีอุปนิสัยในการอธิษฐานแม้ว่ายามสุขหรือทุกข์ยามเจ็บป่วยหรือสุขสบายบางคนคิดว่าการอธิษฐานนั้นเป็นเสมือนกับร่มชูชีพที่เขามีนะครับแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยแต่หวังว่าไม่ต้องใช้มันนะครับมีความหมายในเชิงประชดประชันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเรามีเครื่องมืออยู่กับตัวครับเรามีเครื่องช่วยชีวิตมีร่มชูชีพอยู่กับตัวแต่หวังว่าไม่ต้องไปใช้ร่มชูชีพนั่นคือการอธิษฐานนั่นคือความเข้าใจผิดนะครับพี่น้องครับในหนังสืออีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนยิวเมื่อสักครู่นี้ครับมิชนาเนี่ยหรือมิดรัชนะครับก็พูดถึงเรื่องของอธิบายพระคัมภีร์เดิมนะครับอธิบายก็คืออธิบายความขยายความแต่หนังสืออีกชุดหนึ่งครับที่พูดถึงขนบธรรมเนียมที่ทำสืบต่อกันมาเป็นประเพณีนะครับนิยมหนังสือเรียกว่าหนังสือทาลมุดนะครับหนังสือทาลมุดนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานนะครับ และพูดถึงเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับยกตัวอย่างเช่นครับจงให้ความเคารพนับถือหมอก่อนที่คุณจะไปหาเขาก่อนที่คุณจะต้องการหมอพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราเป็นผู้ประทานฝนและน้ำค้างให้กับพืชพันธุ์เจริญเติบโตเราเป็นผู้บำรุงเลี้ยงมนุษย์ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานต่อหน้าเราและจงสรรเสริญพระราชกิจของเราท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวว่าข้าพระองค์เจริญมั่งคั่งแล้วเขตฉะไหนข้าพระองค์ต้องอธิษฐานแต่จงอธิษฐานก่อนที่เคราะห์กรรมจะมาถึงท่านพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าชาวยิวนั้นมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของการอธิษฐานและมากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเขายังเชื่อด้วยนะครับว่าการอธิษฐานต้องประกอบด้วยหลักการต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องลองฟังดูนะครับ1ต้องมีการสรรเสริญด้วยจิตใจแห่งความรักพระวจนะพระเจ้านะครับสดุดีบทที่4บทที่34ข้อ1ครับข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์จะอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไปสดุดีบทที่51ข้อ15ครับ5115ครับกล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเปิดริมฝีปากของข้าพระองค์และปากของข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์เห็นไหมครับนี่องค์ประกอบแรกของคำอธิษฐานนั้นหลักการประการแรกก็คือจะต้องสรรเสริญด้วยจิตใจที่จะรักพระเจ้านะครับองค์ประกอบที่สองครับหลักการประการที่สองก็คือต้องมีการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในพระธรรมโยนาบทที่สองกล่าวนี้ครับว่าข้าพระองค์จะถวายสัตว์บูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับจะมีวันหนึ่งครับที่เราจะไม่ต้องอธิษฐานทูลขออะไรอีกแล้ววันนั้นก็คือวันที่เรากลับไปอยู่ในพระทรวงของพระเจ้าเราไม่มีความทุกข์ยากลำบากเราไม่มีความต้องการเราไม่มีความหิวโหยเราไม่มีเสียงร้องไห้เราไม่มีน้ำตาแล้วนะครับเราไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ทรมานไม่มีความต้องการใดๆแล้วเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นก็คือความสมบูรณ์ก็คือได้พระเจ้าได้พบกับพระเจ้านั่นถือว่าเป็นการสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานในเชิงของการขอจะไม่มีต่อไปครับแต่จะมีการโมทนาพระคุณของพระเจ้ามีแต่การขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอนนั้นเราได้เรามีอยู่หลักการประการที่สามครับความรู้สึกยำเกรงความรู้สึกเคารพต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าชาวยิวนั้นถือว่าพวกเขานั้นไม่ได้ถือปฏิบัติราวกับว่าพระเจ้าเป็นมนุษย์ครับแต่พวกเขาตระหนักดีครับว่าเมื่อเขาเข้ามาอธิษฐานนั้นเขาจะต้องถวายบูชานะครับเขาจะต้องลบบาปของเขาพวกเขาได้เข้ามาอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่น่าเกรงขามพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์นะครับยกตัวอย่างอิสยาห์เข้ามาอยู่พระจำพอพระพักพระเจ้านั้นอิสยาห์กล่าวไว้นะครับในอิสยาห์บทที่6ข้อ5ว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนลืมฝีปากไม่สะอาดเพราะข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ลืมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาพี่น้องครับเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นเมื่อเราได้พบกับพระเจ้าเรารู้ครับว่าเราไม่สมควรได้พบพ่ออะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่มลทินนะครับวิบัติครับวิบัติสำหรับคนที่เข้าเฝ้าพระเจ้าที่ไม่สะอาดครับนี่คือความรู้สึกเคารพยำเกรงต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าประการที่สี่ครับเราจะต้องมีหลักอยู่ในเรื่องของการอธิษฐานของคนยิวนะครับก็คือความปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าท่าทีทัศนคติแห่งการเชื่อฟังต้องเต็มครับเต็มร้อยเขาไม่มีผู้ใดอธิษฐานจนกว่าจิตใจของเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นถูกต้องเหมาะสมพี่น้องครับโปรดฟังครั้งนี้ครับไม่มีผู้ใดจะอธิษฐานจนกว่าจิตใจของเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นถูกต้องเหมาะสมนี่คือคำสอนของคนยิวนะครับพระธรรมสดุดีบทที่119ได้เตือนครั้งแล้วครั้งเล่าว่าลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์เพราะพระดำรัสพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์นั้นชอบธรรมแท้จริงแล้วนะครับจิตใจของคนยิวเวลาที่เขาอธิษฐานนั้นจะไม่ปิดกั้นสิ่งใดไว้แต่เขา ะครับคนยิวนั้นจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังด้วยท่าทีการเชื่อฟังอย่างสุดจิตสุดใจนะครับด้วยความปรารถนาที่จะทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยนี่คือคำสอนของคนยิวนะครับต่อไปครับหลักประการที่5การสารภาพความผิดบาปพวกยิวนั้นรู้นะครับว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่สะอาดจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้าเขาจะต้องสารภาพบาปครับดาวิดสารภาพบาปก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าดาวิดเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่26ข้อที่6นั้นบอกว่าข้าแต่พระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ข้าพระองค์ชำระมือและเดินอยู่รอบแท่นของพระองค์ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์ได้ก็คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์พี่น้องครับนี่คือหลักการที่สำคัญนะครับประการที่5เราจะต้องสารภาพความผิดบาปของเราประการที่6ครับเราจะต้องไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวในการอธิษฐานนั้นทัศนะของคนยิวถือว่าการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรือเป็นคอมมูนิตี้นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากเป็นเรื่องที่จะต้องการเห็นแก่ส่วนรวมนะครับนั่นคือโซเชียลใช่ไหมครับนั่นคือ SAR ใช่ไหมครับพี่น้องครับพวกเขาคนยิวนะครับเป็นพวกชาตินิยมที่ถือว่าการปกครองสูงสุดนั้นมาจากพระเจ้าการที่อิสราเอลยังคงดำรงอยู่เป็นชาติหนึ่งได้นั้นแสดงให้เห็นถึงว่าเขานั้นมีความเอกภาพคือยึดมั่นในเอกลักษณ์แห่งชนชาติของเขาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเขาจะมี the pride of our nation ก็คืออะไรครับคือทุกคนต้องเห็นแก่ส่วนรวมคำอธิษฐานของเขานั้นจะครอบคลุมถึงคนส่วนรวมทั้งหมดครับโดยไม่ค่อยแยกส่วนบุคคลไม่ค่อยแยกความต้องการส่วนบุคคลเขาออกเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากยกตัวอย่างครับอาจารย์ศาสนายิวนะครับอธิษฐานไว้อย่างน่าสนใจว่าข้าแต่พระเจ้าขออย่าสดับฟังคำทูลขอของคนเดินทางคนนั้นเลยพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะคนเดินทางนั้นอาจจะอธิษฐานทูลขอสภาพอากาศที่ดีท้องฟ้าแจ่มใสฝนอย่าให้ตกแต่อาจารย์สอนศาสนาหรือรับไปคนนั้นในบางที่ฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขออย่าสดับฟังคำทูลขอของชายคนนั้นชายคนที่เดินทางคนนั้นเพราะเขาเดินทางคนเดียวเขาท่องเที่ยวมีความสุขเขาก็ต้องขออากาศที่แจ่มใสแต่ในขณะที่คนอื่นๆนะครับต้องการฝนสำหรับพืชพันธุ์ของพวกเขาพี่น้องครับจะเห็นนะครับว่าการอธิษฐานนั้นจะต้องไม่เห็นแก่ตัวครับเราส่วนใหญ่นะครับอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ของข้าพระองค์ของข้าพระองค์แต่ชาวยิวบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าแห่งประชาชาติประชากรของข้าพระองค์ทั้งหลายพี่น้องครับนี่คือคำอธิษฐานและสังเกตดูนะครับในคำอธิษฐานของพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับเราจะไม่พบสรรพนามที่เป็นเอกพจน์เลยนะครับมีแต่ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายนะครับขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดยกบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายยกโทษผู้ทำผิดต่อข้าพระองค์ทั้งหลายพี่น้องครับนี่คือคำอธิษฐานที่ไม่เห็นแก่ตัวต่อไปครับเป็นเรื่องที่7นะครับความภาคเพียรครับความภาคเพียรพวกเขาสอนกันนะครับว่าการอธิษฐานนั้นจะต้องไม่เลิกราจะต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะต้องอธิษฐานแบบวิงวอนครับพระคัมภีร์ได้ทำให้เราเข้าใจว่าหลังจากที่พวกอิสราเอลนะครับขณะที่เขาออกจากอียิปต์นะครับเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารวนเวียนอยู่นะครับเขากราบไหว้รูปวัวทองคำโมเสสนั้นได้เฝ้าอธิษฐานทูลวิงวอนเป็นเวลาถึง40วันด้วยกันเพื่อขอให้พระเจ้าอภัยโทษพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าโมเสสนั้นเป็นตัวอย่างความภาคเพียรเขาอดอาหารอธิษฐานนะครับเพื่อทูลขอพระเจ้าให้อภัยโทษกับประชากรของเขาประการสุดท้ายครับก็คือความถ่อมสุภาพยิวแท้นะครับจะอธิษฐานมอบถวายตัวเองให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับการอธิษฐานทูลขอไม่ใช่ให้พระเจ้าทำความปรารถนาของเราแต่เป็นการมอบตัวเองให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเห็นนะครับพระเยซูอธิษฐานในสวนเกสเนว่าอย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดพี่น้องครับเป็นอธิษฐานนั้นเป็นการมอบตัวให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นการทูลขอให้พระองค์ช่วยเราชื่นชมยินดีที่จะเป็นไปตามนั้นนี่คือตัวอย่างของคนยิวนะครับที่เขาอธิษฐานแต่ครับแต่สภาพเป็นจริงผู้นำศาสนาของคนยิวนะครับพระเยซูตำหนิเขานะครับเราจะมาดูต่อไปครับว่าแท้จริงแล้วในขณะที่ชาวยิวได้รับมรดกแห่งการอธิษฐานอันแท้จริงซึ่งเป็นส่วนประกอบของชีวิตในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะครับในการที่จะติดตามพระเจ้าเป็นขนบธรรมเนียมของคนยิวแท้ครับแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพราะอธิษฐานนะครับบางคนชาวยิวบางคนหรือผู้นำศาสนานั้นอธิษฐานแบบคนหน้าชื่อใจคดนะครับคนหน้าชื่อใจคดก็คือว่าเพื่อให้คนอื่นเห็นครับว่าเขาเป็นซุปเปอร์จิวนะครับเพราะฉะนั้นการอธิษฐานอดอาหารของเรานะครับก็จะไม่เรียนแบบคนเหล่านี้ก็คืออดอาหารเพื่อให้คนทั้งปวงได้เห็นคนทั้งเบืองคนทั้งปวงจะยกย่องว่าเราเป็นซุปเปอร์คริสเตียนอยู่เหนือคนอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่สมควรมีเรื่องหนึ่งครับเป็นสิ่งไม่ถูกต้องพวกเขาพูดพล่อยๆซ้ำซากพวกเขาคิดว่าเขาพูดมากหลายคำนะครับพระเจ้าจะตอบเขาพวกเขากำลังเห็นแก่ตัวครับพวกเขาแสวงหาสิ่งที่สนองความต้องการของตัวเองพวกเขาชอบแสดงให้คนอื่นเห็นพวกเขาพูดพล่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะคิดว่าทำอย่างนี้แล้วนะครับนะเพราะคิดว่าพระเจ้าจะกระทำตามที่พวกเขาขอพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดในการอธิษฐานของคนยิวในแง่ของปฏิบัติแล้วกลับมาดูนะครับว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะเข้าใจว่าคำอธิษฐานของพระเยซูที่สอนเราอธิษฐานนั้นมีความสำคัญมากทีเดียวครับเพราะว่าอยู่ในหลักการเหล่านี้ทั้งสิ้นและที่เหนือกว่าหลักการของคนยิวก็คือพระเจ้าเป็นพระบิดาเป็นคุณพ่อของเราบนสวรรค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการมีชีวิตอธิษฐานที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเข้าไปใกล้บัลลังก์ของพระเจ้ายิ่งขึ้นได้รับการสัมผัสมีความสัมพันธ์กับพระบิดาของเราบนสวรรค์อาเมน